اکثر لوگ نماز پڑھ کر مصلی کا کونا لپیٹ دیتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ کہتے ہیں کہ جس مصلی کا کونا نہ لپیٹا جائے اس پر شیطان نماز پڑھتا ہے، یہ کہاں تک درست ہے؟ بہار شریعت حصہ 16 میں ہے، نماز پڑھنے کے بعد جا نماز کو لپیٹ کر رکھ دینا اچھی بات ہے، مگر بعض لوگ مصلی کا صرف کونا نوٹ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا کرنے میں اس پر شیطان نماز پڑھے گا، یہ بے اصل ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔